Tears are falling rain, for the carnival is over, we may never meet again. Like a drum, my heart was beating, and your kiss was sweet as wine. The joys of love are fleeting, for Pierrot and Columbine. Now the harbor light is calling, this will be our last goodbye, though the carnival is over. Carnaval mag niet meer. De Seekers zongen er al over in de jaren 60. De carnaval is over. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 18 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Solar Team zet stappen op veiligheidsgebied. Barbershop kwartet Natural Blend en duurzaam openbaar vervoer in Zuid-Holland. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Can't fall. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Your heart shows. Only Time was dat van Enya. En daarvoor New Flavor en Heaven. We gaan naar ons eerste onderwerp. Een enorme domper in Australië vorig jaar voor het Vattenfall Solar Team. De zonneauto van de studenten van de TU Delft vatte met de finish in zicht vlam en brandde volledig uit. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Herman de Bruin. Het Solar Team gaat grote stappen zetten op veiligheidsgebied. En wat is het Solar Team? Dat heeft te maken met de zonneauto. Silke van der Klei is woordvoerster van het Vattenfall Solar Team aan de telefoon. Welkom, Silke. Ja, dankjewel. Die domper al een beetje over? Ja, inmiddels wel. Het is natuurlijk al een tijdje terug. Mm-hmm. Zeker in het begin was het even heel pittig. Omdat we zaten dus live te kijken. Het team lag eerste. Ja. En ze hoefden nog maar 300 kilometer te rijden. Dus we waren allemaal de hele nacht opgebleven om te kijken hoe ze aan de andere kant van de wereld over de finish zouden komen. Mm-hmm. En dat is toen toch wel heel anders gelopen. Ja. En dat kwam hard aan. Ja, dat kan me voorstellen. Even voor de duidelijkheid, mensen die dat niet weten. Er was in Australië de wedstrijd. Jullie lagen helemaal voorop. Je moest inderdaad, zeg je, nog 300 kilometer. En toen ging die auto in de brand, hè? Ja, dat klopt. Ja. Hebben jullie nog nagegaan hoe dat gekomen is, de oorzaak? Ja, we hebben heel veel onderzoek gedaan. We hebben bijvoorbeeld de data die we van eigenlijk de hele race tot aan de brand. En vooral van die laatste dag tot aan de brand. Mm. Hebben we helemaal doorgespit. Want ja, de auto hadden we natuurlijk niet meer, maar de data wel. Ja. En we hebben ook voor al het beeldmateriaal verzameld. Dus we hebben een filmploeg en een cameraploeg bij ons. Maar iedereen had natuurlijk zelf ook een telefoon op zak. Ja, dus je kon... Dat hebben we allemaal verzameld en gekeken of we daar wijzer van konden worden. Dat is niet echt gelukt, dacht ik, hè? Nee, we hebben de precieze oorzaak niet gevonden, helaas. Mm-hmm. We hebben ook heel veel tests uitgevoerd. Onderdelen die in de auto zaten opnieuw besteld en getest. En... de precieze oorzaak is niet bekend geworden, maar we denken wel genoeg te weten, meer dan genoeg te weten, om de veiligheid van de volgende auto flink te verbeteren. Ja, want je hebt jezelf herpakt, om het zo maar te zeggen, en als team gaan jullie weer verder met het bouwen van een nieuwe zonneauto, want dat moet wel gebeuren natuurlijk. Ja, we gaan in juli alweer meedoen aan de volgende race. Oh, dan moet die klaar zijn dus. Dan moet de auto af zijn. Ja. Die heeft een prachtige naam gekregen, vind ik zelf. Ja, klopt. De Nina Phoenix. Ja, Phoenix, dat was de vogel die uit de assen rees, toch? Ja, precies. De uitdrukking als de Phoenix uit de assen reizen geeft natuurlijk aan dat iets of iemand weer tot bloei komt na eerst volledig te zijn afgebroken of afgebrand in dit geval. En dat omschrijft onze situatie natuurlijk echt heel mooi. Mm-hmm. Omdat de auto helemaal afgebrand is. Ja. En wij nu als nieuw team als daar uit de assen moeten herreizen en... revanche willen nemen. Dus en wanneer is die klaar? Op het moment zitten we midden in de productie. Mm-hmm. En het doel is om de auto eind april helemaal af te hebben. Oké, en dan moet je nog gaan testen. En wanneer wordt het dan het grote moment dat je weer kan gaan racen? De race die start 18 juli mm-hmm. in Amerika. Dus dat is al vrij snel eigenlijk. Ja, dat zeker. Dan mag je wel hard doorwerken. Jullie doen al heel lang mee met die zonneauto. Mijn vraag is eigenlijk van, heeft het nou nog zin om te zeggen... daar heeft de auto-industrie ook wat aan? Want ik heb nog geen auto's verder op zonne-industrie op de gewone weg gezien. Nou, er wordt toevallig op het moment gewerkt aan een personenauto met zonne-energie. Oh, toch wel. De Lightyear. Ja. Ja, daar wordt in Eindhoven aan gewerkt. Mm-hmm. Dus het is wel echt onderweg naar auto's. Op zonne-energie. Ja. Die over gewoon voor de gewone mensen ook beschikbaar zouden kunnen zijn. Want als ik zie hoe je erin moet zitten, zou ik denken, nou, even nog niet. Nee, dat is wel een auto die echt, die ziet er wel echt uit als een personenauto. Oké. Okay, dus... wel gewoon niet zo futuristisch als de onze. Nee, het wordt verder doorontwikkeld. Dat is in ieder geval zeker. En jullie blijven ook bezig om die zonneauto zo goed mogelijk... te laten rijden. Ja, jullie zijn wel aan je stand verplicht om er een goede uitslag van te maken natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja. De geschiedenis van het team, er is al veel gewonnen natuurlijk. Dus dat willen we gewoon voorzetten. Als mensen wat meer willen weten, hebben jullie een website waar wat op staat? Of een Facebookpagina of alle andere sociale media?

faces from my past return. Another lesson, yeah, to learn that I. Ja, ik ben wel fan van het thema van de nieuwe James Bond film No Time to Die, gemaakt door Billie Eilish. En daarvoor Joe Dassin en Les Champs-Élysées. Zometeen barbershop muziek na America. Lonely People van America uit 1974. America is close harmony, maar barbershop muziek is toch weer iets anders. A cappella close harmony, dat is wat de groep Natural Blend brengt. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Frans Koevoet, hij is leadzanger van Natural Blend. Frans, welkom. Dank u wel. Wat is een Natural Blend? Want daar moeten we het eerst maar eens even over hebben. Nou, Natural Blend is een kwartet. En wij zingen in het bijzonder barbershop muziek. Oh. Ja, dat is een soort van close harmony. Mm-hmm. En daar is dan ook weer een soort van een tak van. En dat heet dan barbershop. En wat is het unieke van barbershop muziek dan? Ja, het unieke is dat er is niet zo heel veel verschil tussen Close Harmony en Barbershop. Maar er zijn bepaalde voorwaarden die een liedje aan moeten voldoen om onder de barbershop groep te komen. Ja, en dat zijn bijvoorbeeld, er wordt veel meer samen de tekst gezongen. Dus de woorden worden allemaal tegelijk gezongen, wel in vier verschillende toonsoorten. Ja. En daardoor heet het sneller Barbershop. Dus niet alleen zo. Er zijn nog een aantal andere dingen waar het aan moet voldoen. Close Harmony, dat betekent dus zonder muziekinstrumenten. A cappella betekent zonder muziekinstrumenten. Ja. En Close Harmony is daar ook weer een gedeelte van. Maar jullie zingen dus ook zonder muziekinstrumenten. En wij zingen zonder muziek, ja. En wij hebben één fluitje, dat heet een pitch pipe. Mm-hmm. En daar wordt dan op geblazen in het begin van de song. En vanuit die toon nemen wij, alle vierde partijen, onze eigen toon. Ja. En dan beginnen we te zingen. Natural Blend, waar staat dat voor? Ja, voor jullie groep. Een natuurlijke samenvoeging van stemmen. Die één mooie blend is. Blend zeg maar, kan vier soorten wijn, whisky zijn. Whisky bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar daar heb je het een beetje van afgeleid. Ja. Ja. Veel optredens? Nou, we zijn behoorlijk druk bezig. Mm-hmm. We hebben zo gemiddeld zo'n De laatste twee jaar of zo hebben we wel zo'n 30 optredens gehad per jaar. Dus dat is wel best wel. Dat is bijna professioneel, aardig. Want jullie zijn allemaal geen beroepszangers. Hè? Nee, wij zijn geen beroepszangers. Dus we hebben iemand die voor de douane werkt, een sportleraar en iemand die bij de Defensie heeft gewerkt. Ja, die het leuk vinden om te zingen. Ik ben zelf dan timmerman geweest. En, maar we vonden het alle drie. We hebben elkaar ook ontmoet bij een. Bij een groot Mainport Barbershop Singers. Oké. Okay. Daar een koor in Rotterdam. En daar hebben we elkaar ontmoet. En daar zijn we begonnen met Natural Blend. En toen zei je, dat kunnen wij ook. Nou, dat, dat na blijkt. Veel oefenen gaat het aardig. Ja. Ja. Blijven zingen dus. Dat doen we zoveel mogelijk. Ja, dat is ook leuk om te doen. Ontzettend wel tussen de andere dingen door, maar het is wel leuk om te doen. Ja. En meestal 's avonds natuurlijk. Hebben jullie een website of Facebookpagina? We hebben een Facebookpagina onder de naam Natural Blend. Ja, en dan kunnen we met een Q op zijn Engels. Spelen jullie binnenkort nog? Want jullie zijn een beetje Vlaardingse roots, hè? Ja, er twee van ons zijn uit Vlaardingen. Ja. Spelen jullie binnenkort in Vlaardingen? Ja, we gaan naar het Zonnehuis. Dan lopen we het hele Zonnehuis door. Dat is ontzettend leuk om te doen ook. Ja. Maar zo doen jullie wel meer optredens bij mensen die niet zo mobiel meer zijn misschien? Ja, inderdaad. Dat kan dan ook nog gebeuren. Ja. Ook bij mensen zelf op de kamer, voor die persoon alleen. Dat kan ook. Alles kan. Omdat het zo makkelijk is, we hebben geen instrumenten nodig. Nee, je hoeft niet de piano te verhuizen. We gaan staan en we gaan zingen en we zijn klaar. Ja, dat is waar. Dat is ook wel heel makkelijk. Natural Blend. Ze zingen de longen uit het lijf, maar ze zingen ook heel mooi. En dat gaan we ook horen, want we hebben een stukje muziek klaarstaan. En intussen bedank ik je, Frans Koevoet, voor het verhaal wat je verteld hebt over het barbershop kwartet Natural Blend. Heel dank graag gedaan. Dankjewel en heel veel succes met het vervolg. And rolling, rocking, and reading, bobbering, bob, bob, bobbering. Tried Betty Sue, tried Betty Sue, tried Mary Lou, but I knew I wouldn't do a bobbering, bob, bob. Take my hand, bobbering. You got me rocking and rolling, rocking, and reading, bobbering, bob, bob, bobbering. I met the roll of money and my heart stood still. I do run, run, run, I do run, run. Somebody told me that a name was killed. Do run, run, run, do run, run. Oh yeah. Oh yeah, my heart stood still. Oh yeah. Yeah, her name was Jill. And when I walked her home. a do run, run, run, a do run, run. I picked her up at 7 and she looked so fine. A do run, run, run, a do run, run. Someday soon I'm gonna make her mine. A do run, run, run, a do run, run. Oh yeah. Yes, she looks so fine. Oh yeah. Yes, she's mine, oh mine. And when I walk her home, a do run, run, run, a do run, run. She got me rocking and rolling, rocking every bar and ba ba. Zou met je uit eten willen gaan en naar het Rijksmuseum, hey. En als ik al mijn moed verzameld heb, vertel ik je hoe mooi je bent. En daarna een drankje, een nootje, dan ben ik je boontje. Blijf heel de nacht bij mij en neem me een drankje, een nootje, dan ben ik je boontje. Blijf heel de nacht bij mij. Deze nacht. Deze nacht. Bij mij. Deze nacht. Bij mij. Deze nacht. Oh. Je hebt mijn badjas aangedaan. En verder weinig kleren. Zou op een sokkel moeten staan of in het Rijksmuseum, hey. En dan sta je in de herengalerij. Ik hou je op na sluitingstijd. En daarna een drankje, een nootje, dan ben ik je boontje. Blijf heel de nacht bij mij en neem me een drankje, een nootje, dan ben ik je boontje. Blijf deze nacht bij mij. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Oh, Van Kim Carnes, Mistaken Identity was dat. En daarvoor nieuw werk van Thijs Boontjes. Deze nacht, oftewel All Night Long. Openbaar vervoer in Zuid-Holland, dat moet duurzamer. Dat vindt GroenLinks. En de provincie moet daar wat aan doen. Mariska de Vries. Het beleidskader voor de aanbesteding van het OV in de regio Zuid-Holland-Noord wordt op 4 maart in de Provinciale Staten behandeld. GroenLinks zal dan met een voorstel komen om het OV duurzamer te maken. Ik ga daarover praten met mevrouw Ariette Kasberger. Zij is statenlid van GroenLinks. Mevrouw Kasberger, wat wil GroenLinks precies verduurzamen in het OV? Hoe ziet u dat praktisch voor u? Wat zijn de voorstellen? Eigenlijk is de kern van het voorstel dat we graag willen dat de bussen waarmee gereden gaat worden, dat die zo snel mogelijk helemaal CO2-uitstootvrij en stikstofuitstootvrij, dus eigenlijk zero emissie heet dat, bussen worden. Elektrische bussen dan hebben we het over? Ja, dan hebben we het vooral over elektrische bussen en ook over bussen op waterstof. Daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan. Is daar budget voor? Want ik neem aan dat de maatschappijen die een bedrag indienen om de aanbesteding te krijgen, nog niet helemaal over zijn gegaan op dit soort vervoersmiddelen. Nee, dat klopt. Maar dat, daar kan ik eigenlijk nu nog niet zoveel over zeggen. Omdat dit programma, of dit is nog niet eens het programma van IJssel, dit is het beleidskader. Dat gaat eigenlijk heel erg over de uitgangspunten. En het voorstel wat nu op tafel ligt, dat houdt in dat we aansluiten bij de doelen zoals die ooit zijn afgesproken. En onze inzet is eigenlijk dat we de vervoerder, dus degene die de bussen gaat rijden, dat we die uitdagen om naar eerder toe over te gaan. En ja, dat ligt er ook een beetje aan hoe die vervoerder met zijn materieel zit. Het kan best zijn dat hij toevallig net een aantal nieuwe bussen moet kopen en dan is het niet per se duurder. Ja, dan moet die aanschaf toch gedaan worden en dan kan het beter. Want zijn de elektrische bussen even duur als de dieselbussen? Nee, elektrische bussen zijn duurder, alleen ze zijn uiteindelijk in gebruik goedkoper. Dus het kost per kilometer minder om een elektrische bus te rijden dan een dieselbus. Dus die investering die verdient zich vrij makkelijk terug. Ja, het is even een investering, maar dat wordt terugverdiend. Is het ook technisch mogelijk? Zijn er voldoende oplaadpunten, tijd die daarmee mee heen gaat? Is dat allemaal technisch al mogelijk? Dat weten we nog niet. Dat is eigenlijk waar we gisteren in de commissie vragen over gesteld hebben vanuit GroenLinks. We willen graag dat de provincie in kaart brengt wat de elektrische behoefte is als alle bussen elektrisch zouden zijn. En ook wat op dit moment de stand van zaken is ten aanzien van die infrastructuur, dus die laadpunten. Dus, en wat er dan eventueel zou moeten gebeuren om die laadpunten dan zover te krijgen dat ze wel voldoende zijn. Dus dat weten we eigenlijk niet goed. Oké, het is dus meer een verzoek om informatie, om te kijken op welk punt staan we nu op dit moment. Wat moet er nog gebeuren en hoe kan dat in regels in een plan vormgegeven worden, zodat het straks bij de aanbestedingen meegenomen wordt. Dat is eigenlijk de bedoeling, begrijp ik. Klopt dat? Ja, we hebben eigenlijk twee dingen gevraagd. Eén is om straks in het programma van eisen voor die aanbieders op te nemen dat ze extra punten kunnen verdienen als ze eerder overgaan op zero-emissiebussen. En het tweede is dat we gevraagd hebben aan gedeputeerden om te laten onderzoeken hoe dat met die infrastructuur is. Dus we hebben eigenlijk twee dingen gevraagd. Oké. En wanneer is duidelijk hoe dit allemaal verder gaat verlopen? 4 maart is dus, wordt het dus behandeld? Nee, want we zijn gisteravond, we hebben er best lang over vergaderd en we waren niet klaar met die vergadering. Dus die vergadering moet nog afgemaakt worden. En dat betekent dat het niet 4 maart, maar de eerste woensdag in april op de Statenvergadering vastgesteld wordt. Dus we moeten nog door overleggen over hoe we dat beleidskader precies voor ons zien. Ja, nou bent u natuurlijk uiteraard niet de enige als GroenLinks in de provinciale staten, in het provinciale bestuur. Hoe staan de andere partijen hier tegenover? Ja, heel verschillend. De VVD houdt eigenlijk vast aan die oorspronkelijke doelstellingen. Die zijn uiteindelijk heel erg voor ook natuurlijk milieuvriendelijke en energie-neutrale wagenparken. Maar zien niet zoveel mogelijkheden om dat eerder te doen. En de andere partijen zitten er eigenlijk, ja, een deel is voor, een deel is wat neutraal, kijkt het nog een beetje aan. Dus dat is heel verschillend. Het kan dus nog alle kanten op? Het kan nog alle kanten op, maar we merken wel, dat hebben we uit reacties van het veld, dat er maatschappelijk heel veel draagvlak voor is. Dus vanuit gemeentes, vanuit de reizigersorganisatie, vanuit allerlei belangen. Partijen is er eigenlijk vrijwel door iedereen iets gezegd over die versnelde energietransitie. Oké, dus de achterban staat achter dit idee van GroenLinks. En, ja. We gaan in april horen hoe dit gaat aflopen in ieder geval. Ik dank u tot zover voor de informatie. En ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. We zijn zeer benieuwd of inderdaad die versnelde transitie plaats gaat vinden. Dank u wel, tot zover in ieder geval. Graag gedaan. Ik sprak met Ariëtte Kasbergen, zij is statenlid van GroenLinks. We are a rock revolving around a golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the high mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious, we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes.

achtereenvolgens waren dat Julian Lennon en Salt Water en Barbara Streisand. En het thema uit de film A Star is Born. En dat was de late avond van dinsdag 18 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Brian Adams heeft het laatste woord. Fijne nacht. Still feels like a first night together. I remember the nights, you know I still do.